Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Środa, 14 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Organek i Mississippi w ogniu, a w kalendarzu 3.14, Światowy Dzień Liczby Pi. Imieniny Jakuba, Leona, Matyldy i Michała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A jeśli nie teraz, albo gdzieś w gronie przyjaciół najbliższych, to proszę przekazać od budzika i przyjaciół. Dzień potrwa prawie 12 godzin. Słońce obudzi się przed godziną 6, zajdzie po 17.30. No tak zaokrąglając, jeszcze troszeczkę brakuje do tego, by dzień był dłuższy od nocy. No a później jeszcze pamiętamy, mamy ostatni weekend marca, zmiana czasu już na letni. Ale sygnały od Państwa te potwierdzające, że już ptacy na słuchu przy porannym koncercie, a do wschodu słońca, no jeśli to on nastąpi, za chwilkę zapytamy pana synoptyka o to, to jednak niecała godzina pozostała. 73. dzień tego roku przed nami, środa, 14 marca, 5 po 5. No to sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Chłodno, chłodno, coraz chłodniej do końca tygodnia. Dziś pochmurno i deszczowo. Na północy śnieg i deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, a na Podkarpaciu możliwe burze. Wiatr umiarkowany, nad morzem oraz w górach porywisty, ciśnienie niskie, ale rośnie. Temperatura w dzień od plus 2 stopni na wybrzeżu, przez 6 w centralnej części kraju, do 11 na Podkarpaciu. i New People nowe nagranie w Trójce. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Europejski Parlament będzie dziś dyskutował m.in. o amerykańskich cłach na stal i aluminium oraz o bezpieczeństwie dziennikarzy. A dziś zostanie powołany kolejny rząd federalny Niemiec, na którego czele stanie Angela Merkel. Będzie to jej czwarta z kolei kadencja kanclerska. Przed południem odbędzie się głosowanie w Bundestagu, następnie nominacja w Pałacu Prezydenckim, a po niej zaprzysiężenie nowej, starej szefowej rządu w parlamencie. Już jako urzędująca kanclerz przedstawi w Bundestagu członków nowego gabinetu. Śledzimy wydarzenia na świecie, także to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych po zmianie na stanowisku szefa MSZ. Oczywiście będziemy o tym kilkukrotnie mówić, a z zapowiedzi krajowych dziś na rozpoczynającym się posiedzeniu Senatu zajmie się ustawą wprowadzającą elektroniczną receptę. Sejm uchwalił ustawę na początku marca. Pierwsze elektroniczne recepty mają być wystawiane w ramach pilotażu od maja w Siedlcach i Skierniewicach. Ustawa ma być wprowadzona stopniowo. Od stycznia 2019 roku wszystkie apteki będą miały obowiązek realizacji elektronicznych recept, natomiast rok później, od 2020, lekarze będą mogli wystawiać tylko elektroniczne recepty. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy ma dziś przegłosować ostateczne rozwiązania dotyczące zmian w kodeksie pracy. Komisja przygotowała propozycję dwóch kodeksów, zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy. Jak zaznaczył w rozmowie z Polskim Radiem członek komisji profesor Jacek Męcina, zaproponowane rozwiązania przewidują m.in. większą elastyczność pracy. Dziś w Jasionce pod Rzeszowem drugi i ostatni dzień forum Europa-Ukraina. Wczorajsze spotkania polityków, biznesmenów i ekspertów były poświęcone przede wszystkim rozmowom o infrastrukturze, bezpieczeństwie i energetyce. Tematy dzisiejszych debat to m.in. przyszłość Partnerstwa Wschodniego, bezpieczeństwo energetyczne, migracja i rynek pracy, także konflikt między Rosją a Ukrainą oraz rolnictwo. Forum odbywa się po raz 11, a patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio 24. Wieczorem poznamy laureata nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Otrzyma ją aktor młodego pokolenia, który w wyjątkowy sposób wyróżnił się w ubiegłym roku na ekranie. Nagrody, przypomnijmy, przyznawane są od 1969 roku, a konkurs organizuje Fundacja Kino. Uroczystość odbędzie się w warszawskim kinie Elektronik po godzinie 20. W Starym Sączu rozpoczynają się dziś 12 dni tisznerowskie. Spotkania przypomną spuściznę księdza profesora, wybitnego teologa, filozofa, duszpasterza. Podejmą też temat kondycji współczesnego kościoła i jego wyzwań. Tak zapowiada Andrzej Długosz, prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. 14 marca, dziś dzień liczby pi, nazywanej Ludolfiną. Jest to stała matematyczna, która pojawia się w wielu dziedzinach matematyki i fizyki. Przybliżona wartość 3, 14, 15, 9. Stąd też wzięła się data obchodów 3-14. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, a wczoraj zapowiadając atrakcje muzyczne, nie zabrakło ich. I myślę, że wszystkie oczekiwania fanów grupy Pearl Jam się spełniły. Z samego rana, wczorajszej porannej audycji, poznaliśmy drugą piosenkę dnia, kilkukrotnie prezentowaliśmy ją wczoraj, no a w budziku już dziś w pełnej krasie, od początku do końca. Candy Enemy, Pearl Jam, nowe nagranie w Trójce po wczorajszej światowej premierze. To u nas właśnie. 13 minut po piątej. Mi się wydaje, że można się spodziewać wysokiej premiery i nowości na kolejnym notowaniu listy przebojów trójki. Przypomnę, głosowanie na 1885 wydanie do piątku do południa, no a później w piątkowy wieczór cieszymy się kolejnym wydaniem. Polecamy i zapraszamy. Najłatwiej głosować z naszych stron internetowych. 16 minut po godzinie 5. Szelest prasy. Dziś zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że tylko 13 tysięcy polskich firm sprzedaje za granicą. Resort przedsiębiorczości chce je pomnożyć. Jak informuje Puls, sprzedaż polskich wyrobów za granicą rośnie i to w bardzo dobrym tempie, bo jak obliczył GUS, w ubiegłym roku wartość eksportu wyniosła 203 miliardy euro i była o 10% wyższa niż rok wcześniej. Obraz wyłaniający się z głębszej analizy nie jest już tak kolorowy. Ekonomiści od dawna do lukrowanych informacji o sprzedaży na zagranicznych rynkach dokładają dziegciu, wskazując na niski poziom przetworzenia towarów wywożonych z kraju. Często są to surowce, półprodukty, komponenty, a finalny wyrób powstaje za granicą. Jak wykreować model na eksport? O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita. W cieniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę weszło w życie prawo pozwalające samorządom na zakaz sprzedaży mocnych trunków po godzinie 22. Pierwsze gminy już nad tym pracują. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązuje od ostatniego piątku, a Państwowa Agencja Problemów Alkoholowych otrzymuje już sygnały od samorządów z całego kraju z deklaracjami wprowadzenia nowych regulacji na swoim terenie. W poniedziałek rozmawiałem o tym z prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego, która jest zdecydowanie za, mówi Rzeczpospolitej Krzysztof Brzuska, właśnie z Państwa Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustawa pozwala samorządom na wprowadzenie zakazu handlu alkoholem od 22 do 6. Dotyczy to wszystkich punktów handlowych. Wyłączona z tego jest gastronomia, jeśli trunek jest spożywany na miejscu. Ustawa wprowadza też ogólny zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, choć można wprowadzić wyjątki. Gminy chcą spacyfikować nocne sklepy z alkoholem. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze Dziennik, Gazeta Prawna. Jeśli wierzyć ekspertom, część budynków trzeba będzie wyburzyć albo gruntownie zmodernizować, co też będzie trudne i kosztowne. Mowa o blokach z wielkiej płyty. W Polsce jest ich blisko 4 miliony. Mieszka w nich około 12 milionów ludzi, 1/3 populacji kraju. Najstarsze budynki zbliżają się do 60, choć ich żywotność planowano pierwotnie na 50, maksymalnie 70 lat. Duże problemy z wielką płytą. Eksperci mówią, już za chwilę te budynki nie będą spełniać norm. O tym dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawda. Trzy tematy z trzech tytułów, ciąg dalszy z prasy wielokrotnie więcej. W porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6. No a tymczasem na budziku 19 po 5. Za chwilkę kalendarz, także ten muzyczny, ale zaczniemy od wspomnienia ważnej artystki ze świata muzyki, muzyki popularnej w Polsce. Na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Anna Jantar. Ooh.

57 lat temu zmarł w Brukseli Jakuba Rubinstein, szachista, dwukrotny reprezentant Polski na Olimpiadach w 1930 i 1931 roku. Przypomnijmy, że od 1963 w Polanicy Zdroju odbywają się międzynarodowe turnieje szachowe poświęcone pamięci właśnie Jakuba Rubinsteina. 38 lat temu samolot Polskich Linii Lotniczych, lot IU-62 Mikołaj Kopernik, lecący z Nowego Jorku do Warszawy, rozbił się o 11.15 w pobliżu lotniska Okęcie. W katastrofie zginęło 87 osób, w tym 77 pasażerów i 10 członków załogi. Wśród ofiar była piosenkarka Anna Jantar. 28 lat temu padł rekord inflacji. GUS ogłosił, że w ciągu 12 miesięcy inflacja wyniosła 1360%. To był rok 1990. 21 lat temu w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyło się europejskie prawykonanie utworu oratoryjnego Siedem Bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego. Rok 1997. 11 lat temu, w 2007 roku, zmarł Zygmunt Kęstowicz, popularny aktor. Przypomnijmy, przez wiele lat występował w radiowym słuchowisku w Jezioranach, także w programach telewizyjnych dla dzieci, choćby Pora na Telesfora czy Piątek z Pankracem. Grał w filmach, m.in. w Bazie Ludzi Umarłych, Podróż za jeden uśmiech, W tajemnicy Enigmy, a dużą popularność przyniósł mu serial telewizyjny Klan. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych i w dalszym ciągu składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś też urodziny obchodzi wokalistka, autorka tekstów, pani Joanna Konrad. Składamy najlepsze życzenia. Thank you. I tak to życie się plecie. Przeplatają się daty związane z urodzinami i my składamy najlepsze życzenia, pamiętając o urodzonych. I przeplata się życie tak właśnie, formułując różnego rodzaju daty i wydarzenia, które nas dotyczą. Właśnie napłynęła informacja o tym, że znany na całym świecie brytyjski astrofizyk Stephen Hawking zmarł w wieku 76 lat. O śmierci utrzonego poinformował jego dzieci w opublikowanym oświadczeniu. Hawking, który cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne i był częściowo sparaliżowany, był najbardziej znanym fizykiem teoretycznym na świecie. Sformułował wiele przełomowych koncepcji i hipotez naukowych dotyczących zwłaszcza astrofizyki, a jego książka Krótka historia czasu trafiła na listy bestsellerów. O śmierci światowej sławy astrofizyka Stephena Hawkinga jeszcze będziemy mówić w serwisach informacyjnych. Proszę zatem zostać z nami. Za 27:06 czas na prognozę pogody. Pochmurno zapowiada się ten dzień i deszczowo, ale to jeszcze nic. Na północy możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach sam śnieg, a na Podkarpaciu, choć tam dziś najcieplej, możliwe burze. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany na wybrzeżu oraz w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. No i temperatura. Ta w ciągu najbliższych kilkunastu dni spadnie, bo ten jęzor mroźnego powietrza napływa nad Rosji. W dzień dziś ma być od plus 2 stopni. To na wybrzeżu 6 do 9 stopni dziś w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu. Tam dziś do stopni pięknych, okrągłych, całych 11. I'm being sent to you on a dream. You see, girl, that's what I go through every day. 85 lat kończy Quincy Jones, amerykański kompozytor muzyki jazzowej, filmowej, producent muzyczny, laureat nagród Grammy. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Także pamiętamy o tym, że w 1945 roku urodził się Walter Perry Parzydale, saksofonista, klarnecista i flecista grupy Chicago. On to obchodzi 73. urodziny. Kalendarium muzyczne. Yeah. bracia Hanson, pamiętamy, młodzi bracia, no a ten Taylor Hanson wyrósł na amerykańskiego wokalistę, 34 lat dziś kończy z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pamiętamy także w fińskim kalendarzu o tym, że 39 lat temu urodził się Jana Ilijärvi, fiński skoczek narciarski. Także wszystkiego dobrego. Za kwadrans szósta, czas na country w budziku, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kompozycja Joe Illiego Johnny Blues jest oparta na starej balladzie o Frankim i Johnny. Frankie to była ona, która ścigała Johnny'ego, ścigała go skutecznie, bo ją zdradzał i trafiła do pewnego baru, spotkała go tam, właściwie można powiedzieć nieładnie, dorwała go tam i wpakowała w niego kilka kulek. Co prawda melodyjnie, jeśli chodzi o kompozycję, Joe Illy troszeczkę wziął właśnie z tej kompozycji, ale zmienił całkowicie jej tekst. Rzecz tutaj polega na tym, że facet trafia do baru, listonosz idzie za nim, mówi: masz list od swojej narzeczonej. Ona chce, żebyś się z nią ożenił. Ach, cóż to za wspaniała wiadomość, budźcie orkiestrę. Mimo tego, że perkusista śpi, a któryś tam muzyk jest niedysponowany, urządzam tu wesele. Joe Illy. Well, Johnny come in last night. Man, it was an awful sight. The bartender said, hey, Johnny, there'll be no band tonight. The piano man's drunk, he been down in the dumps. The drummer's in bed, he got a pain in his head. No, Johnny, there'll be no band tonight. The clock was ticking close to ten. From a woman he knows, it's from his bio rose. The girl that Kornel Szpacuda i Country w Budziku jutro o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. Jeszcze pani Ania z Gliwic podpowiada z kalendarza mądrości ludowych. W marcu słońce grzeje, czasem śnieżek sieje. Przegonimy ten śnieg jeszcze jedną datą z kalendarza. 36 lat temu w Radio City w Anaheim w Kalifornii odbył się pierwszy koncert Metaliki. W muzycznym kalendarzu na zamknięcie dzisiejszego spotkania wspomnienie pierwszego koncertu Metaliki. To było 36 lat temu. Pięknie dziękujemy za 6 minut o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski, Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do jutra. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Wiosny spłoną.